zawsze, mistrzowska. I ty otwórz konto oszczędnościowe i zyskaj 3% w skali roku. Jak Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Promocja 3% w skali roku przez 4 miesiące do 30 tysięcy złotych na koncie oszczędnościowym jest dostępna dla klientów nowych lub z niskimi saldami rachunków, którzy do 31 marca 2020 roku otworzą nowy rachunek konto oszczędnościowe i spełnią pozostałe warunki regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 12 lutego, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Lublinie trwają uroczystości pogrzebowe kompozytora i współtwórcy Budki Suflera, Romualda Lipki. Wydatki i dochody zrównoważone, w Sejmie drugie czytanie budżetu na ten rok. Były nieprawidłowości w czterech firmach odbierających odpady z oczyszczalni Czajka w Warszawie. Są mandaty i wnioski o cofnięcie zezwoleń. Uroczystości pogrzebowe kompozytora i współtwórcy Budki Suflera, Romualda Lipki, trwają w Lublinie. Każdy człowiek jest niezastąpiony, niepowtarzalny, a zwłaszcza człowiek tej miary. Bo gdyby jutra nie było, ocalić trzeba nam miłość. To tylko liczy się na tej planecie łez. A po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. I nie tyle wieczne odpoczywanie, ale wieczne miłowanie. Mówił arcybiskup Stanisław Budzik w homilii wygłoszonej podczas mszy pogrzebowej w lubelskiej archikatedrze. Romuald Lipko zmarł w wieku 69 lat. Spocznie na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie. A więcej o uroczystościach w popołudniowym zapraszamy do Trójki. To historyczny, zrównoważony budżet, zapewnia Prawo i Sprawiedliwość. Opozycja chce natomiast zwiększenia nakładów na opiekę zdrowotną i edukację. Mówi też o zagrożeniu inflacją. W Sejmie dzisiaj drugie czytanie budżetu na ten rok. Na Wiejskiej jest Karol Darmoros. Równowaga wydatków i dochodów, stabilny wzrost PKB oraz gwarancja wypłaty środków na 500+, 300+, wsparcie dla niepełnosprawnych i trzynastki emerytalne. To zdaniem posła PiS Henryka Kowalczyka filary tegorocznego budżetu. Zapewni on finansowanie podstawowych funkcji państwa przy zachowaniu stabilności finansów publicznych. Inaczej na plan wydatków i dochodów państwa patrzy opozycja. Izabela Leszczyna z Koalicji Obywatelskiej i Czesław Siekierski z PSL. Brakuje w tym budżecie 52 miliardów złotych, żeby pokryć wszystkie wydatki. Deficyt sprytnie jest decentralizowany, w wyniku czego wzrastają wydatki samorządów. Poprawek domaga się także Lewica, ale Zbigniew Giżyński z PiS mówił, że opozycja chce dodatkowych wydatków z rezerwy na obsługę długu publicznego. Gdybyśmy wszyscy zagłosowali za tym, co państwo proponujecie, to zdewastowalibyśmy finanse publiczne. Głosowanie nad budżetem zaplanowano na piątek. Karol Darmoros, Polskie Radio. Imieniem byłego premiera Jana Olszewskiego nazwano jedną z sejmowych sal. Odsłonięto również popiersie byłego premiera. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała, że Jan Olszewski przez całe życie walczył o demokratyczną Polskę. Przypomniała, że młodość byłego premiera przypadła na trudne czasy wojny, powstania warszawskiego i terroru komunistycznego. Jan Olszewski był tym, który czynnie walczył o te wartości, którym był wierny przez całe życie. A w tamtej Polsce, w Polsce komunistycznej, niełatwo było żyć z wartościami chrześcijańskimi, które przyświecały Janowi Olszewskiemu, z takim poczuciem prawdziwego patriotyzmu, a także z poszanowaniem prawdy i sprawiedliwości. Jan Olszewski zmarł 7 lutego zeszłego roku. Był premierem od grudnia 1991 do czerwca 1992 roku. Wykryto nieprawidłowości w czterech firmach odbierających odpady z warszawskiej oczyszczalni ścieków Czajka. Donosi o tym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który przeprowadził kontrolę. Mandatem ukarano dwie firmy, Prolas oraz Henryk Tuszyński, Zakład Usług Wielobranżowych i Handlu. W pozostałych przypadkach zapadły inne rozstrzygnięcia. W przypadku firmy Dartrans zwrócono się do starosty o wszczęcie postępowania, które ma zmierzać do cofnięcia zezwolenia na gospodarowanie odpadami przez ten podmiot, a także do zobowiązania przedsiębiorcy, aby zmniejszyć oddziaływanie na środowisko procesów przekształcania odpadów. W przypadku Biomet WIOŚ zwrócił się do właściwego miejscowo starosty o zweryfikowanie, czy istnieją przesłanki do wygaszenia posiadanej przez spółkę decyzji na gospodarowanie odpadami. Mówiła rzecznik inspektoratu Milena Nowakowska. Kontrola ruszyła po awarii rury w oczyszczalni Czajka, do której doszło pod koniec sierpnia. Przyszłość misji w Iraku będzie głównym tematem rozpoczynającego się za godzinę spotkania ministrów obrony państw NATO. W kwaterze głównej sojuszu w Brukseli może zapaść decyzja o zwiększeniu misji, w której uczestniczą także Polacy. Kraje europejskie miałyby wysłać więcej żołnierzy, aby odciążyć wojska amerykańskie. Oczekuję, że ministrowie potwierdzą swoje zaangażowanie w misję w Iraku i zgodzą się na większe niż dotąd wsparcie dla tego kraju. Mamy do czynienia z niezwykle istotnym zagrożeniem. Chodzi o to, aby ISIS nigdy już nie mogło powrócić. Mówił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Misja szkoleniowa w Iraku trwa od października 2018 roku. Miesiąc temu została zawieszona po tym, jak Amerykanie zabili irańskiego generała. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem w nocy jutro pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Porywisty wiatr powoli będzie słabnąć, ale w górach nadal może mocno wiać. Na razie od 0 do 6 stopni, nad ranem od minus 4 do 3. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Gdy o wzrok zechcesz zadbać, nim psuć się zaczyna, Gold Luteina. Gdy szukasz, gdzie DHA i zeaksantyna, Gold Luteina. Gdy dla oczu potrzebna A witamina, Gold Luteina. Gdy się o chelat tynku oko dopomina, Gold Luteina. Składniki suplementu diety Gold Luteina to pełne wsparcie dla oczu, a olejowa formuła kapsułek z mikropeletkami zapewnia doskonałą biodostępność składników. Olim Plus. W trosce o oczy Polaków. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara, i zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian, prezenty. Walentynkowe okazje dla dwojga w Media Expert. Na przykład dwie szczoteczki elektryczne Oral-B Pro 790 w zestawie dla niej i dla niego. Kup zestaw szczoteczek teraz za jedyne 199 zł. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sekcja rytmiczna. 8 minut po godzinie 15. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Dzień dobry. Still got my youth, but I'm more mature. I bumped into baby by the corner store. It's mad car, I saw her the night before. I was the only lame man on the dance floor. You don't know me, but I know you for sure. We was best friends another time before. I had a butterfly and put it in your core. I'm looking at your heart, it was in my paw. Right in my hands, I show you my plans. How I wanna get rich and feed the poor. Come home and put my finger in the drawer. You know you're sexy, but I reassure. But she like me more when I'm hardcore. I came with a click that they can't walk. It's 3 o'clock, I link you at 4:30. You know this is the shit I go hard for. Wanna be the one and only. Remember when I put you on your tiptoe? You let me see your thong like Cisco. Put water in my cup and I sip slow. I was the only lang man in the disco. She blew me but she ain't even crypto. You stop using cash, now we're using crypto. I do a gun sign and give man the signal. Babe, I like you more when you keep it simple. I'm in the passy blowing endo out the window. If I love you then I show you to my kinfolk. Skinny man but I'm coming like Big Show. Everybody loves me but they hate Christo. She my bebe, my liquid diamond crystal. But every day she wanna fight me like Kimbo. I take bad girl and make her do the limbo. I can take it all up. Sekcję rytmiczną wprowadzili nas Jay Haas w towarzystwie Eli Mai, One and Only. Tak zatytułowany jest ten singiel, który ostatecznie znalazł się na wydawnictwie Big Conspiracy. Ja wspominałam o tej płycie 2 tygodnie temu i wypowiadałam się o niej bardzo pozytywnie, ale wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że częścią tej płyty jest również singiel One and Only. Tak się czasem zdarza i nie wiadomo, czy są to zabiegi promocyjne, czy może jakieś małe nieporozumienia wydawnicze, ale w dobie udostępniania muzyki cyfrowo artyści mogą sobie pozwolić na to, żeby zmienić koncept tej płyty i właściwie zmienić jej brzmienie po tym, jak została zaprezentowana w dniu premiery. I właśnie tak stało się w przypadku albumu Big Conspiracy i trzeba przyznać, że ten singiel One and Only dodaje nam jeszcze więcej kolorytu i jeszcze więcej możliwości takich emocjonalnych, jakie Jay Haas prezentuje. O tych emocjach w muzyce popowej będziemy dzisiaj mówić nie tak dużo, jak tej muzyki słuchać. To mogę obiecać. Można się ze mną kontaktować. marta.malinowska@polskieradio.pl. My mind won't let me rest. Voice in my head. I hear what it said. I can't trust a thing. If I picked up in there, fast that you forget. Resting while I'm inside your presence. I don't wanna think nothing bad. This time I won't. This time. Don't bother to be smashy, keep on 070 Shake z tytułowym nagraniem z jej debiutanckiego albumu Guilty Conscience. To kolejna propozycja, która każe nam podejrzewać, że 2020 rok będzie niesamowicie ekscytującym wyścigiem o miano najlepszego popowego singla tego roku właśnie, ale popu rozumianego jako gatunek, w którym można zmieścić wszystkie możliwe inne podgatunki, i mam takie wrażenie, że mniej więcej w tych kategoriach będziemy mieli prawdziwy wysyp ciekawych utworów. Świadczą o tym zarówno zapowiadane wydawnictwa z tej takiej super popularnej półki, jak i artyści, którzy nie są przedstawicielami mainstreamu w 100%, ale myślę, że do niego będą powoli pretendowali. O tym, że tak się dzieje, będę jeszcze dzisiaj mówiła i postaram się to potwierdzić. I bardzo mnie cieszy też fakt, że w te kategorie doskonale wpisuje się nasz polski duet KOS, czyli Kacha Kowalczyk i Łukasz Rozmysłowski, którzy kilkanaście dni temu wydali kolejny singiel ich zbliżającego się albumu, który zresztą swoją przedpremierę miał w programie alternatywnym na antenie programu trzeciego, a album DokuSoap będzie miał swoją premierę już 6 marca. Pearls, tak zatytułowane jest to nagranie. Crazy moves on the TV show. Looking for the sun, looking for one. What a gun, honey, one. Everybody's on the run. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To tak zapowiada się drugi album duetu Kolz, który jest jednym z jaśniejszych punktów, jeśli chodzi o tę nie tylko polską młodą scenę muzyczną, ale myślę, że bez żadnego żachnięcia możemy powiedzieć też, że europejską, a miejmy nadzieję, że i również globalną, przynajmniej po tym, kiedy ten krążek już się ukaże. I mam też takie poczucie, że każdy z tych młodych artystów, których dzisiaj gramy w sekcji rytmicznej, ma określony stosunek do Kanye'ego Westa, bo to postać, wobec której ciężko być obojętnym, i nie wchodząc w te aspekty mniej jakby pozytywne w tym wszystkim, to chyba warto powiedzieć, że jest to producent i twórca, który mocno zrewolucjonizował współczesną muzykę popularną. 10 lutego dokładnie minęło 16 lat od wydania jego debiutanckiego wydawnictwa The College Dropout, do którego wrócimy teraz w sekcji rytmicznej nagraniem Spaceship. I've been working as grave shift and I ain't ancient. I wish I could buy me a spaceship and fly. I swear I do. Past the sky. Chills, you feel me, eh? I feel you, man. I've been working as grave shift and I ain't ancient. I wish I could buy me a spaceship and fly. Past the sky. My manager insults me again, I will be assaulting him. After I hook the manager up, then I'm gonna shorten the register up. Let's go back to the gap. Look at my check, wasn't no scratch. So if I stole, what am I fault? Yeah, I stole, never got caught. They take me to the back and pat me, asking me about some khakis. But let some black people walk in, I bet you they show off they token blackie. Oh, now they love Kanye, let's put them all in the front of the store. So I'm on break, next to the no-smoking sign with a blunt in the mall. Taking my hits, writing my hits, writing my rhymes, playing my mind. This nickel job can't help them, so I quit, y'all welcome. Y'all don't know my struggle, y'all can't match my hustle. You can't catch my hustle, you can't fathom my love, dude. Lock yourself in a room doing 5 beats a day for 3 summers. That's a different world like 3 summers. I deserve to do these numbers. The kid that made that deserves that made back. So many records in my basement, I'm just waiting on my spaceship. I've been working as grave shift and I ain't made shit. I wish I could buy me a spaceship and fly past the sky. Oh, I've been working as grave shift and I ain't made shit. I wish I could buy me a spaceship. And I didn't even try to work a job, represent the mob at the same time. Thirsty on the grind, shot state of mind. Lost my mama, lost my mind. Life, my love, that's not mine. Why you ain't signed? Wasn't my time. Leave me alone, work for it. Y'all, half of it's yours, half of it's mine. Only wanna ball, never wanna fall. Gotta get mine, gotta take mine. Gotta tech now, reach my prime. Gotta make these haters respect mine. In the mall to 12, when my schedule headset 9. Putting your pants on shelf. Waiting patiently, I ask myself, where I wanna go, where I wanna be. Life is much more than running in the streets. Holla, hey, yay, hit me with the beat. Put me on my feet, sound so sweet. Yes, I'm the same OG, same goatee, staying low key, no. Holla, God, man, why you had to take my folks? Hope to see Freddie G, Yousef G, love my G, Rollie G. Police watch me smoke my weed and count my G's. Got a lot of people counting on me. I'm just tryna find my peace. Should've finished school like my knees. Then I probably wouldn't use my peace. Working as grave shift, man, and I ain't pressure. I wish I could buy me a spaceship and fly past the sky. Oh, I've been working as grave shift and I ain't made shit. I wish I could buy me a spaceship. Man, we all go through it. I remember having to take the dollar cab, coming home real late at night. Standing on my feet all damn day, trying to make this thing right. And having one of my co-workers say, yo, you look just like this kid I seen in the old Busta Rhymes video the other night. Well, easy come, easy go, how that saying goes. No more broad service calls and them TV shows that all had got snatched from me. A&Rs and they faculties all turn they back on me and didn't wanna hear rap from me. So naturally, actually, had to face things factually. Had to be a catastrophe if the friend is staring back at me. Cause nothing's there, nothing's fair. I don't wanna ever go back there. So I won't be taking no days off till my spaceship takes off. Working a spaceship and I ain't made shit. I wish I could buy me a spaceship and fly past the sky. Oh. I've been working a spaceship and I ain't made shit. I wish I could buy me a spaceship and fly past the sky. Kanye West z albumu The College Dropout. Tak rozpoczynała się solowa kariera jednego z największych egocentryków w historii muzyki popularnej. Kolejna propozycja w dzisiejszej sekcji rytmicznej to nowość wydawnicza. Wspominałam i grałam wcześniej 070 Shake. W momencie, kiedy ukazał się jej debiut, od razu powstało takie duże skupisko ludzi, którzy stwierdzili, że 070 Shake to jest prawdziwa nadzieja dla muzyki popowej. Ale chwilę później Christine and the Queens wydała swój nowy singiel, no i już pojawiło się kilka wątpliwości. Krytycy wróżą jej karierę zbliżoną do tej, którą teraz odnosi Billie Eilish, więc to obserwowanie jej dalszych ruchów wydawniczych będzie naprawdę bardzo, bardzo ekscytujące. People I've Been Set, tak zatytułowany jest jej ostatni singiel. Maintenant tout est plus fort. Adolescence.

I to jest taka historia brzmiąca jak pocztówka z idealnych kolonii dla młodych muzyków, na której każdy z nich chciałby się znaleźć. Zanim ukaże się książka, to również premiery płytowe. No i ta najbliższa, 27 lutego, to nowy King Król. Take it deep, feel low, take your time. Take a ticket, take the train to the end of the line. See where you can go, spend it, it's plastic, no do or die. Better flip it, think about it, we'll do just fine. Well, these things will come and go. See it land, forget its flight. Draw a line in the sand between your thighs, just to see which way you go. See, got this, you're the lead, you're your own. Battle through it, consume it, then let it go. Good. But don't forget you're not alone. Deep in the metropole. In the storms of your mind, soak it in for the rain, we'll pass in time. Nothing wrong in sinking low, in the omen of paradise. You're the ghost they put aside, but don't forget you're not alone. Sometimes it's just true, but don't forget you're not alone. Sometimes it's true. Every minute, every second, you're not alone, you're not alone, you're not alone, you're not alone, you're not alone, not too. Sometimes it's true. Sometimes it's true. King Cruel i Alone Omen Free to zapowiedź jego albumu Man Alive 21 lutego jednak, więc ta premiera wydarzy się jeszcze szybciej. Muzyk, który doskonale wpisuje się w dźwiękową historię katalogu XL Recordings i trzeba przyznać, że Richard Russell ma taki unikatowy talent do prezentowania nam bardzo wrażliwych osobistości muzycznych, niezależnie od pokolenia tak naprawdę, które reprezentują. Tak też działo się w przypadku Jilla Scotta Herona, a w ostatni piątek ucieszyła nas bardzo premiera płyty We Are New Again, którą ja zapowiadałam w poprzedniej sekcji rytmicznej. To reinterpretacja utworów z albumu I'm New Here, za którą tym razem odpowiada jazzowy muzyk z Stanów Zjednoczonych, Makaya McCraven, i to jednocześnie ostatnia płyta, w której uczestniczą nagrania Jilla Scotta Herona. I'll Take Care of You to ten utwór, który gramy w sekcji. I know you've been hurt by someone else. I can tell by the way carry yourself. But if you let me, here's what I'll do. I'll take care of you. I'll take care of you. gdyby mieli Państwo wybrać jedną płytę spośród tych prezentowanych dzisiaj w sekcji rytmicznej, którą chcą Państwo przesłuchać w całości, to ja będę naciskała, żeby to był właśnie ten wybór, czyli premiera z ostatniego piątku, Jill Scott Heron i Makaja McCraven. Na koniec dzisiejszej sekcji Obongiar. To muzyk stacjonujący w Londynie, który też bardzo dużo zawdzięcza założycielowi wytwórni Excel Recordings, ale niezależnie wypuścił swój najnowszy materiał i jest tam zdecydowanie więcej różnych odniesień muzycznych niż w przypadku jego poprzednich wydawnictw. Carry Go, taki jest tytuł naszego ostatniego nagrania, którym się żegnamy. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Shadows on everyone around me. I don't let things get too far. I can't let you get too close to me. Too afraid I'll let you down. There's a darkness constantly following me. All these things, they hold no meaning when there's no one to share them with. All my nights are so damn lonely. Not next to me. She's not here to hold me anymore. She's not here to hold me anymore. She's not here to hold me anymore. She's not here to hold me anymore. Revolving doors that never slow down. Getting lost and getting closer. We want in love and out of love. Spinning out, I'm spinning out. She's not here to hold me anymore. She's not here to hold me anymore. I'm so sorry I made you cry. Picked up the phone so many times. I can't escape you. I can't replace you. Ogłoszenie społeczne. Gdy usłyszałam, że jestem chora, świat się zatrzymał. Myślałam, że życie się skończyło i nie czeka mnie już nic. Pustka i rozpacz. Miałam jednak wybór. Czekać na śmierć lub wykorzystać każdą chwilę. Renata, lat 34, rak piersi. Asia, lat 26, rak jajnika. Robert, lat 50, rak prostaty. I wielu innych popłyną żaglowcem po nadzieję, radość i życie. Nie czekaj, wybierz życie. Więcej na www.onkorejs.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian.